Radio 1. Mark Visser. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Welke handvatten hebben de ziekenhuizen om de Omicron-variant te bestrijden? Ik spreek er straks over met longarts Leon van der Toorn. En het aantal vuurwerkslachtoffers is verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Eerst het NOS-journaal, Clemens Peters. Van de vier verdachten die zijn voorgeleid aan de rechtercommissaris voor hun rol bij de verboden demonstratie op het Museumplein blijven er drie in voorarrest. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bekendgemaakt. De mannen moeten zich volgende week woensdag voor de rechter verantwoorden. Het gaat om mannen uit Rotterdam, Haarlem en Gouda. Een Amsterdammer hoeft niet langer in de cel te blijven. De mannen worden verdacht van geweld tegen ME'ers. Tijdens de demonstratie tegen het coronabeleid in Amsterdam afgelopen zondag hield de politie in totaal 30 personen aan. President Tokayev van Kazachstan zegt dat er keihard zal worden opgetreden tegen gewelddadige demonstranten. Hij reageerde daarmee voor het eerst op de protesten van vandaag, waarbij onder meer overheidsgebouwen werden bestormd. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Het was een korte toespraak waarin hij zei dat hij maximaal hard zou optreden tegen die demonstranten in Kazachstan. Hij gaf geen enkele indicatie dat hij bereid is tot een soort van dialoog. Hij zei dat er sprake is van georganiseerd geweld door hooligans. Dat het allemaal heel goed is gepland door wat hij noemt samenzwerers. En dat die mensen die dat dan hebben georganiseerd volgens Tokayev, dat die ook zijn betaald. Dus hij zegt daarbij in feite dat het niet gaat om een spontaan protest waar wel heel veel dingen op wijzen. Het is sinds enkele dagen onrustig in Kazachstan. Bij de protesten zijn doden en gewonden gevallen, zegt president Tokayev. Hij noemde geen aantallen, maar verzekerde dat er hard zal worden teruggeslagen. Het aantal journalisten in Nederland dat is bedreigd is in een jaar meer dan verdubbeld naar ruim 270. De bedreigingen werden geuit via sociale media, maar ook demonstraties leverden bij herhaling dreigende situaties op voor verslaggevers, filmploegen en fotojournalisten. Vier politiebonden zijn het niet eens met een VN-rapporteur die het Nederlandse politieoptreden tijdens een coronaprotest in Den Haag zwaar bekritiseerde. Volgens de bonden heeft de man veel te snel geoordeeld zonder goed onderzoek te doen. De bonden gaan dan ook klagen bij de VN. En de man van 56 uit Almere moet 3 weken de gevangenis in voor zijn rol bij de demonstratie van afgelopen zondag in Amsterdam. De politierechter achtte vanmiddag bewezen dat de man naar een ME'er heeft geschopt. De man heeft ook een taakstraf gekregen van 40 uur. Het aantal vuurwerkslachtoffers tijdens Oud en Nieuw is dit jaar verdubbeld ten opzichte van vorige jaarwisseling, meldt Veiligheid NL. In totaal vielen er 773 slachtoffers. Vorig jaar, toen er ook al een vuurwerkverbod gold vanwege corona, vielen er 383 slachtoffers. 80% van de slachtoffers is een man of een jongen en bijna een kwart raakte gewond door zwaar illegaal vuurwerk. Volgens Veiligheid NL komt de toename doordat er dit jaar in België wel vuurwerk gekocht kon worden en doordat veel mensen zich niets van het vuurwerkverbod aantrokken. Formateur Rutte ontvangt vandaag opnieuw een aantal bewindspersonen van zijn nieuwe kabinet. Vanmiddag was het de beurt aan arts en ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers. Hij wordt de opvolger van Hugo de Jonge als minister van Volksgezondheid. En hij moet dus ook de coronacrisis managen. En dus reageerde hij vanmiddag op recordbesmettingscijfers van vandaag. Nou, wisten we natuurlijk dat de aantallen wel weer omhoog zouden gaan met de opkomst van de Omicron-variant. Maar dit is een heel hoog aantal. Het is tot nu toe, als je kijkt naar het aantal patiënten wat zich meldt bijvoorbeeld in een ziekenhuis, is het naar verhouding nog lager. Lager dan de afgelopen weken. Dan moeten we er rekening mee houden dat het aantal verder omhoog zal gaan. Kuipers komt namens D66 in het kabinet. Maar hij is pas sinds hij gevraagd werd als minister lid. Hij is een van de aankomende bewindspersonen zonder politieke ervaring. Het weer. Vanavond vooral in het zuiden nog buien. Verder opklaringen. Temperatuur vannacht dicht bij 0. Morgen is het droog. In de ochtend schijnt de zon. En het wordt morgen 5 of 6 graden. ANWB Verkeersinformatie in Den Haag. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Goedemiddag. Goedemiddag, Mark. Er zijn nagenoeg geen problemen op de weg. De enige file die er staat levert ook nauwelijks vertraging op. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Hoogmade 3 kilometer met zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Daar staat een kapotte auto op de vluchtstrook. En daardoor is de rechterrijstrook tijdelijk dicht. Welkom in de wereld van eigen baas, bovenbaas, waarin veel mensen voor zichzelf beginnen. Al is dat best een tikje spannend. Wil jij zekerheid inbouwen in je eigen bedrijf? En het beste advies, altijd stand-by? Kijk dan op abnamro.nl/kennis van zaken. Deze week bij Albert Heijn krijg je bij meer dan 1000 producten de tweede gratis. Zoals AH kip en varkensschnitzels, tweede gratis. AH verse pasta en pastasauzen, tweede gratis. Pringles, tweede gratis. En alle Robijn, ook tweede gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Dat is de lekkere van Albert Heijn. Ga jij ook voor jezelf beginnen? Sluit nu een betaalpakket af dat bij jou past. Op abnamro.nl/kennisvanzaken. Meer lezen in 2022? Begin je goede voornemen vandaag en bestel je boeken bij je favoriete boekhandel. Dat kan gemakkelijk online of telefonisch. Kijk voor de beste lockdown leestips op steunjeboekhandel.nl. Deze week in jouw bonusbox nog meer tweede gratis aanbiedingen. Deze zijn speciaal voor jou geselecteerd en dus voor iedereen anders. Open snel jouw bonusbox in de AH-app en kies je aanbiedingen. Je boekverkoper staat voor je klaar met de mooiste boeken. Kijk op steunjeboekhandel.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Een week geleden werden bij ons in Amsterdam UMC nog 1 op de 20 medewerkers die zich liet testen positief. En dat is in 1 week naar 1 op de 3 gegaan. Omdat die Omicron zo ongelooflijk infectieus is. En ook de eerste patiënten die besmet zijn met de Omicron-variant van het virus liggen nu in de Nederlandse ziekenhuizen. Hoe behandel je die variant eigenlijk? Mark Visser. Nieuws & Co. Want daar bestaat best wat onzekerheid over, zegt longarts Leon van den Toorn, voorzitter van het expertise-team van de Federatie Medisch Specialisten. Dat betrokken is bij de behandelrichtlijnen voor coronapatiënten en ook voorzitter van de Vereniging voor Longartsen. Goedemiddag. Goedemiddag. Voor we het gaan hebben over die behandeling, eerst al even over dat nieuws van vandaag. Want nog nooit zoveel besmettingen geregistreerd. En tegelijkertijd hebben we te maken met het laagste aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen in bijna 2 maanden. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, dat klinkt heel tegenstrijdig, maar dat is het eigenlijk niet. We hadden dit verwacht, dat het aantal besmettingen nu weer sterk zou toenemen door de Omicron-variant, waarvan we weten dat die veel besmettelijker is. Maar we weten ook altijd dat de ziekenhuisgetallen achterlopen op deze besmettingscijfers. Dus we verwachten dat over 1 week of 2, 3, dat we dit terug gaan zien in de ziekenhuizen. Maar hoeveel, dat weten we nog steeds niet, omdat we niet goed weten hoe ziekmakend die Omicron-variant nou precies is. Nou, dan die behandeling. Want voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Maar als mensen besmet raken, dan zijn er verschillende opties. In een vroege fase van de ziekte, dan krijgt een deel van de kwetsbare patiënten bijvoorbeeld antistoffen toegediend. Mensen die ernstig ziek worden, die krijgen in het ziekenhuis bijvoorbeeld dan ontstekingremmers en bloedverdunners. Hoe verandert het arsenaal dat de artsen tot hun beschikking hebben met deze nieuwere variant? Ja, dat is een belangrijke vraag. We kijken inderdaad naar een aantal verschillende fasen in de ziekte. De eerste middelen die je noemde, de monoclonale antistoffen, zoals ze zo mooi heten, dus in het laboratorium gemaakte antistoffen, die zetten we nu heel vroeg in de ziekte in. Dus eigenlijk het liefst op het moment dat mensen nog niet doodziek zijn, niet in het ziekenhuis zijn beland. En daarmee proberen we te voorkomen dat die mensen doodziek worden. Nou is het grote probleem dat het middel wat we daarvoor de afgelopen tijd gebruikt hebben, helemaal niet gevoelig lijkt te zijn voor de Omicron-variant. En dus daar hebben we echt een punt van aandacht. Dus je hebt niks aan die kunstmatige antistoffen, noem ik ze maar even. Er zijn natuurlijk nieuwe antistoffen in ontwikkeling. Er zijn ook antistoffen die al eerder waren gemaakt en die in ieder geval in het laboratorium hopelijk een wat betere activiteit laten zien tegen de Omicron-variant. Een van die middelen is Sotrovimab. Nou, dat is een middel waarvan we weten dat het mogelijk wat meer doet op de Omicron-variant. Dat is allemaal wijsheid vanuit het laboratorium. Het is nog niet goed getest in deze medicijnen, maar we hopen dat we met zo'n middel uiteindelijk toch weer een klein beetje het effect kunnen bereiken zoals we dat hadden met het middel wat we tot nu toe hadden ingezet. Dat middel heet Regenkof. En wie hebben hier vooral last van? Wie hebben hiermee te maken dat dit nu wegvalt? Ja, dat zijn vooral de kwetsbare patiënten. We proberen dit soort middelen vooral in te zetten voor patiënten waarbij we verwachten dat ze een grote kans hebben op ziekenhuisopname of zelfs overlijden. Dat zijn de patiënten die daar waarschijnlijk het meeste baat bij hebben. Dus we gaan straks in een periode zitten waarbij we geen beschikking hebben over deze antistoffen. Ja, en moeten wachten op nieuwe middelen die er pas aankomen over een aantal weken. Hoe groot is die groep? Dat is niet precies bekend, maar we hebben een schatting dat in het afgelopen jaar ongeveer 1500 patiënten zeker op die manier met die antistoffen zijn behandeld. Kunt u dan in de Omicron-wereld nog iets voor deze patiënten doen nog verder? Wat u zegt inderdaad, ja, u noemt al iets inderdaad, maar zijn er nog andere manieren? Ja, het klinkt natuurlijk een beetje alsof we nou helemaal met onze behandeling niks meer kunnen doen. Zo is het natuurlijk niet. We moeten nog steeds bedenken dat het vaccineren zit natuurlijk nog aan het andere spectrum. Dat zit aan de kant van als je nog niet besmet bent, wil je ook niet besmet worden. Nou, daarom doen we het vaccineren natuurlijk. We weten ook al heel goed hoe het vaccineren van afgelopen jaar precies werkt op de Omicron-variant. Dat is ook niet helemaal zoals we zouden willen, maar met het booster erbij lijkt dat toch een stukje beter. En er zijn ook wel andere medicijnen die we in het ziekenhuis nu inzetten. Mm-hmm. Onder andere dexamethason en het ontstekingsremmende middel tocilizumab. Nou, dat zijn middelen waarvan we weten, of in ieder geval verwachten, dat dat eigenlijk het niet minder goed zal doen op de Omicron-variant. Dus het is niet alleen maar kommer en kwel, maar wel toch iets waarmee we rekening moeten houden. Is er ook wat te zeggen over mensen die op de verpleegafdeling terechtkomen of naar de IC gaan, of daar een verschil is met de vorige varianten? Ja, dat is natuurlijk een heel belangrijke vraag. De eerste geluiden die zijn dat er meer patiënten op de gewone verpleegafdeling behandeld kunnen worden. Niet meer naar de intensive care hoeven. Dat zijn voorlopige getallen, dus dat moeten we de komende weken nog verder gaan zien. Maar als dat zo is, dan gaat het accent dus inderdaad meer liggen op de verpleegafdeling. Ja, daar hebben we gelukkig wel wat meer capaciteit dan op de intensive cares. Maar het probleem blijft natuurlijk nog steeds, ja, dat we niet willen dat dit tot een zorginfarct leidt. Hè? Want dan hebben natuurlijk alle andere afdelingen daar direct ook last van. Maar meer capaciteit, dat betekent dat er op zich wel meer verpleegkundigen zijn die dat werk kunnen, omdat IC nog specialistisch is? Ja, dat klopt. Ja. Er zijn altijd wat meer schuifmogelijkheden op de gewone verpleegafdeling dan bijvoorbeeld op de intensive care. Hè. Dus dat wil niet zeggen dat we dan geen probleem hebben, maar het probleem komt een beetje anders te liggen. Nou, werd vlak voor kerst ook aangekondigd door demissionair minister De Jonge dat hij 1300 extra zuurstofapparaten had besteld, zodat ook mensen of thuis of in ieder geval eerder naar huis kunnen. Dus uit het ziekenhuis kunnen worden ontslagen om dan verder thuis met zo'n zuurstofapparaat af te wachten wat er nog, hoe dit zich ontwikkelt. Ja, dat klopt. Een van de belangrijkste punten die we de hele tijd voor ogen moeten houden is dat de doorstroom in het ziekenhuis goed moet blijven. Mensen moeten ook op het moment dat dat kan zo snel mogelijk het ziekenhuis weer uit, met goede afspraken over hoe ze dan thuis verder behandeld moeten worden. Nou, een van die afspraken is dat we gaan kijken naar of ze nog extra zuurstof nodig hebben. Zo ja, hoe we dat dan precies met de huisarts en de thuiszorg en de familie af kunnen spreken. We hebben een periode gehad kort geleden dat er echt een tekort aan zuurstofapparatuur leek te gaan komen. Nou, dat is gelukkig weer even afgewend, onder andere door de actie van minister De Jonge. We zitten nu natuurlijk weer even in een fase waarbij het allemaal een klein beetje rustiger is. We iets meer ruimte hebben om de apparatuur weer aan te vullen. En mensen die thuis inmiddels aan de beterende hand zijn, kunnen de apparatuur natuurlijk weer inleveren. Dus op dit moment is er geen groot probleem. Maar als we overspoeld worden door een nieuwe piek, ja, dan kan het probleem opeens weer ontstaan. Duurt het wel korter, Omicron, als je dat te pakken hebt vergeleken met de eerste variant, waar mensen echt weken ook zelfs op de IC lagen? Ja, nou, als het inderdaad zo is dat de Omicron-variant minder ziekmakend is, dan kunnen we ons natuurlijk ook voorstellen dat de ziekteperiode korter is. Of dat nou voor alle patiëntencategorieën gaat gelden, dat weten we nog niet goed. Ik denk dat we over een paar weken echt heel veel meer informatie hebben. Maar we hopen natuurlijk dat het ziektebeeld zowel korter is als minder heftig. Ja, dat gaat ons natuurlijk wel een hoop helpen. Plus dat we nu weer toch meer ervan afweten en andere medicatie en middelen hebben om het te bestrijden. Ja, dat klopt. Want er zijn natuurlijk ook nog meer middelen op komst. Hè, waar we het ook nu tegenwoordig elke dag mee bezig zijn om te kijken hoe we die precies in kunnen zetten. Ook de, zoals het wel wordt genoemd, de coronapillen. Die we ook in een vroege fase wellicht in kunnen gaan zetten. Daar zitten ook wel wat punten en komma's aan vast. Maar ook dat zijn medicijnen die nog een plaats misschien gaan krijgen in het hele arsenaal. Dank voor je uitleg, Leon van den Toorn, longarts en voorzitter van het expertise-team van de Federatie Medisch Specialisten. Betrokken bij de behandelrichtlijnen voor coronapatiënten. Het aantal vuurwerkslachtoffers tijdens de jaarwisseling is verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Dat meldt het Kenniscentrum voor Letselpreventie, Veiligheid NL. Ondanks dat er opnieuw een vuurwerkverbod voor zwaar vuurwerk gold, vielen er 773 slachtoffers. Martijntje Bakker, directeur van Veiligheid NL. Goedemiddag. Goedemiddag. Heeft u er een verklaring voor dat er ondanks het verbod ineens een verdubbeling is nu? Ja, we wijten dat eigenlijk aan twee dingen. Enerzijds dat in het algemeen mensen wat moe lijken te zijn van de maatregelen rondom corona. Dus minder geneigd zijn om zich aan die maatregelen te houden. En aan de andere kant, een verschil wat we zien is dat vorig jaar in de omringende landen ook geen vuurwerk verkocht mocht worden. Dus ook niet in Duitsland en in België. Hmm. En dit jaar kon je wel vuurwerk kopen in België. En we hebben natuurlijk de beelden gezien op onder andere op het nieuws dat Nederlanders massaal in België vuurwerk gingen aanschaffen. Wie zijn de slachtoffers? Zijn ze ergens in te delen? We zien vooral mannen. Hè, dus 80% van de slachtoffers zijn jongens of mannen. En dat is eigenlijk wel standaard, hè, dat het vooral mannen treft. Mm-hmm. Maar wat we dit jaar heel opvallend vinden is dat het aantal vuurwerkslachtoffers onder de 12 jaar gestegen is van 120 naar 190. Mm. En dat zijn eigenlijk kinderen die zelf geen vuurwerk mogen afsteken. En de helft daarvan heeft dat wel gedaan. Hoe komt dat? Is daar een verklaring voor? Ja, ik denk dat dat deels komt omdat mensen onvoldoende op de hoogte zijn dat dat niet mag. Hè. Dus vuurwerk, categorie 1 vuurwerk mocht je dit jaar wel afsteken. Dat mag eigenlijk altijd. Het is ook het hele jaar door verkrijgbaar. Dat zijn sterretjes, grondbloemen, knalerwten, hè, dat soort type vuurwerk. Maar goed, we hebben onder andere gezien voor de jaarwisseling al, hè, dat er een TikTok-challenge langs kwam, hè, waarbij kinderen elkaar uitdaagden om die grondtollen uit te trappen. Mm-hmm. Dat heeft onder andere tot letsel geleid. Maar we zien toch ook nog wel steeds bij hele jonge kinderen letsel door bijvoorbeeld sterretjes. Hè. Maar mensen denken toch vaak, hè, sterretjes, heel onschuldig. Maar wat je dan ziet is dat zeker hele jonge kinderen vaak in zo'n sterretje grijpen. Hè, en dan daar echt nare brandwonden aan hun handen aan overhouden. Worden wel de vuurwerkbrillen goed gebruikt? We denken van niet. Omdat ze naast brandwonden zien we het meeste. Maar toch ook nog steeds oogletsel. En oogletsel kan je voorkomen door het dragen van een vuurwerkbril. Dus we vermoeden dat er veel minder vuurwerkbrillen gedragen zijn. Hmm. Hoe komt dat toch, ondanks al die campagnes? Ja, maar er is natuurlijk dit jaar niet echt campagne gevoerd. We hebben wel zelf een lespakket verspreid onder ruim 1500 scholen. 4 vuurwerk veilig. Maar dat lespakket wordt altijd vooral gegeven in de laatste week voor kerst. Mm. Ja, en toen waren ineens alle scholen dicht. Dus we weten niet hoeveel kinderen dat lespakket daadwerkelijk heeft bereikt. Ja, en er is geen landelijke campagne rondom vuurwerk geweest of zo dit jaar. Want dat was omdat het verboden was, is die campagne er niet geweest. Maar eigenlijk zou je het alsnog moeten doen dan, wellicht. Wij pleiten in ieder geval altijd voor het geven van voorlichting. En zeker hè, van wie mag nou eigenlijk welk type vuurwerk wel en niet afsteken? Hè, vanaf welke leeftijd? Maar ook zeker iedere keer herhalen wat de voorzorgsmaatregelen zijn. He, want ook bij omstanders, de 48% omstanders vuurwerkletsel. Dat komt ook door bijvoorbeeld onvoldoende afstand houden. Maar ook omdat het naar elkaar gegooid wordt en dat soort rare dingen. Ja, en dat levert naar letsel op. Maar Tijntje Bakker van Veiligheid NL, dank u wel. D66-leider Sigrid Kaag zit sinds gisteren in quarantaine. Op Twitter meldt ze dat er iemand in haar nabije omgeving positief is getest op corona. Zelf heeft ze geen klachten. Wie in Kaags omgeving positief getest is, op het virus, heeft ze niet vermeld. Overleg dat ze morgen met formateur Rutte heeft, dat doet ze daarom digitaal. Probleem op het water, want de waterstand is hoog en daarom moeten de Hollandse IJsselkering en de Haringvlietsluizen dicht, meldt Rijkswaterstaat op sociale media. Onder meer Vlaardingen en Maassluis kunnen de kades overstromen. Daarvoor hebben we ook code geel uitgegeven en voornamelijk gemeenten en waterschappen die nemen daar lokaal maatregelen voor. Rijkswaterstaat verwacht vanavond de keringen alweer te kunnen openen. De Amerikaanse YouTubers Mr. Beast en Mark Rober die hebben meer dan 25 miljoen euro opgehaald om plastic uit de zee te halen. Ze voerden 2 maanden actie voor het milieu en dat deden ze natuurlijk met video's op YouTube. This is one of the dirtiest beaches in the entire world. And we're gonna pick up every single piece of trash on this beach, starting with this water bottle. De helft van het geld gaat naar het bedrijf van Nederlander Bojan Slat. Hij heeft een soort enorme robot gemaakt die de troep uit zee kan halen. I got a pocket full of sunshine. dancing, rock and sway. I'm gonna buy myself some new time. I want my ticket to the nearest parade. Escape from the daily routines and go crazy. It ain't so far away. I feel good, yeah. So good. Take me away up high. I feel good, yay, so good. Golden Days van Crystal. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Een verrassende en interessante ontdekking in de ruimte. Een team van internationale onderzoekers heeft daar namelijk een bijzondere groep sterren gevonden die mogelijk tot de eerste generatie sterren behoort, die net na de oerknal zijn ontstaan. Het is voor het eerst dat de sterren in deze vorm te zien zijn. En een van de onderzoekers is Else Starkenburg, verbonden aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Goedemiddag. Goedemiddag. Kunt u uitleggen, wat hebben jullie precies ontdekt? Wat we ontdekt hebben is een groep van sterren die samen door de buitenste delen van de Melkweg stroomt. En deze groep is dus heel speciaal, omdat we gevonden hebben dat het bestaat uit een uit elkaar getrokken bolhoop. En een bolvormige sterrenhoop of een bolhoop van sterren, daarvan kennen we er op zich heel veel rond de Melkweg. Maar wat deze nou zo uniek maakt, is dat deze sterren heel erg weinig zware elementen in hun atmosferen bevatten. Dus ze hebben dus heel erg weinig elementen zoals zuurstof en ijzer en koolstof, dus dat soort elementen. Wat zegt veel dat dan? En veel minder dan bijvoorbeeld onze zon. Ja, ja, wat dat ons vertelt, dat is dus sowieso al heel erg bijzonder, omdat we nog nooit een bolhoop hadden gevonden met zo weinig zware elementen. Mm-hmm. Maar wat nog meer bijzonder is, is de interpretatie daarvan. Want inderdaad, dat betekent ook dat ze gevormd zijn in het hele, hele vroege heelal. Vrij dicht bij de eerste generaties van sterren die daar ontstonden. En dus ook eigenlijk in de fase dat de Melkweg als geheel ook nog niet helemaal gevormd was. Deze ontdekking laat ons dus heel erg ver terugkijken in de tijd. En was dit wel een theorie en die wordt nu dus gestaafd met feiten? Of? Nou, het is eigenlijk juist andersom. Want mensen hadden interessante theorieën bedacht waarom deze bolhopen niet gevonden werden. Er waren namelijk theorieën die zeiden misschien zo vroeg in het heelal vormden sterren misschien helemaal geen bolhopen. Want een bolhoop is echt een grote verzameling van sterren die allemaal vrijwel tegelijk gelijktijdig gevormd worden. En dus daar heb je een grote gaswolk voor nodig. Die dan zeg maar tegelijkertijd heel erg veel sterren maakt. En dus was de theorie, misschien gebeurt dat wel helemaal niet in het vroege universum. Of misschien zijn ze wel ontstaan, maar zijn ze ondertussen allemaal weer verdwenen. Dus er waren een aantal theorieën die verklaarden waarom we deze dus niet vonden, niet zagen in de Melkweg. En nu hebben we er dus toch eentje gevonden. Ja. Dus dat is zeker interessant. En wat is nu het volgende wat u hierover kunt zeggen? Want wat zegt het dat er dus zo weinig van dat soort zware metaal-elementen in zitten? Ja? Ja, dus dat zegt ons iets over wanneer, dus in wat voor condities zo'n bolhoop ontstaan is. Dus net na de oerknal bestaat het universum alleen maar uit waterstof en helium, een heel klein beetje lithium. En dus de allereerste sterren zijn alleen maar gevormd uit dat materiaal. Mm. En die beginnen dan in hun binnenste zwaardere elementen te vormen. En als deze sterren dan weer doodgaan, bijvoorbeeld in supernova-explosies, dan komen deze elementen vrij en die kunnen dan weer in een nieuwe generatie van sterren worden opgenomen. Er komen dus steeds meer bouwsteentjes bij, zou je dat kunnen precies, zeggen? Zo, ja, precies, zo kun je het zien. Ja, en bijvoorbeeld een meer typische ster, zoals onze zon, die zo'n 9 miljard jaar na de oerknal gevormd is, die heeft dus bijvoorbeeld 2% aan zware elementen in zijn atmosfeer. En die zijn dus geërfd van vorige generaties sterren. Hmm. En daar zijn wij uiteraard heel blij mee, want hier op aarde zijn wij natuurlijk ook gemaakt van deze zwaardere elementen, bouwstenen, die door die vroegere generaties gemaakt zijn. En is er zeggen over hoe oud die dan is, die bolhoop die dus nu ontdekt is? Ja, helemaal het begin, het is heel moeilijk om dat precies aan een leeftijd te koppelen, maar we denken dat het dus maximaal 2 tot 3 miljard jaar na de oerknal gevormd is. Dat is een maximum, dus ergens daartussenin. Is deze bolhoop waarschijnlijk ontstaan. En we wisten dus helemaal niet dat zo vroeg in het universum al bolhopen ontstonden. Dus we wisten niet dat ze ontstonden in deze condities. Ja. Met zo weinig zware elementen erin. Dus dat is echt nieuw en dat is heel spannend. Ja, snap je. En nu kunt u weer verder borduren hierop. Ja, precies. Er zijn nog heel veel dingen die we niet echt begrijpen aan dit systeem. We hebben ook nog heel veel vragen. We hopen natuurlijk dat we nog meer van dit soort interessante systemen vinden. Want dit is echt een vondst die gemaakt is omdat we nu heel veel nieuwe data hebben. Bijvoorbeeld van de Gaia-satelliet, die door de ESA is gelanceerd een paar jaar terug. Gekoppeld aan gegevens van telescopen op de grond. Dus het heeft echt een groot internationaal team wat bij elkaar gekomen is met verschillende expertises die dit heeft ontdekt. En nu dat we eenmaal weten dat deze systemen bestaan, hopen we natuurlijk dat we er nog meer kunnen vinden en dat we er nog meer over kunnen leren. En dus ook meer kunnen leren over hoe sterrenstelsels ontstaan in het begin en hoe het heelal zich heeft ontwikkeld tot het heelal dat we nu kennen. Dank u wel, Else Starkenburg, verbonden dus aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Heel veel succes met het verdere onderzoek. Dank u wel. Zometeen onrust in Kazachstan, waar al dagen wordt gedemonstreerd tegen de zittende macht. Je zal maar een staatslot hebben. De jackpot van 10 januari staat namelijk op 7,5 miljoen euro. En januari is wel heel speciaal, want het regent tonnen. Naast de jackpot maak je nog eens 10 keer extra kans op 100.000 euro. Je hebt nog 5 dagen om een staatslot te kopen. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. De nieuwe coronavariant Omicron is nu ook in Nederland. U wilt geen bedrijfslockdown. Neem daarom geen risico en laat uw medewerkers wekelijks preventief testen door Medicorps. Medicorps houdt organisaties open. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2021 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. NPO Radio 1. Het is 5:30, het nieuws, Clemens Peters. Bij het RIVM zijn tot 10 uur vanmorgen bijna 25.000 nieuwe positieve tests gemeld. En dat zijn er bijna 6.000 meer dan gisteren en is het hoogste aantal op één dag sinds het begin van de meting, ondanks de beperkingen die van kracht zijn. Partijleider Sigrid Kaag van D66 zit in quarantaine. In haar zeer nabije omgeving is iemand positief getest op corona. Zelf heeft ze geen klachten, laat ze weten via Twitter. Kaag is de beoogd minister van Financiën en vicepremier in het nieuwe kabinet. Morgen zou ze bij formateur Rutte op gesprek komen. Dat gesprek vindt nu digitaal plaats. Vorig jaar is het aantal meldingen door journalisten in Nederland van bedreiging en fysiek geweld meer dan verdubbeld ten opzichte van 2020. Het meldpunt Persveilig kreeg in 2021 272 meldingen van bedreigingen binnen. En van de vier verdachten die zijn voorgeleid aan de rechtercommissaris voor hun rol bij de verboden demonstratie op het Museumplein in Amsterdam, blijven er drie in voorarrest. De mannen moeten zich volgende week woensdag voor de rechter in Amsterdam verantwoorden voor geweld tegen de politie. Clemens, dankjewel. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Hoe is het op de weg? Ja, er zijn weer wat files ontstaan door ongelukken onder andere op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Er staat bij Rosmalen 3 kilometer stil met een half uur vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Het loopt daardoor ook vast op de A59 vanuit Os. Het oponthoud bij knooppunt Hintham is ruim 10 minuten. Op de A9 Alkmaar richting Diemen, daar staat een kapotte auto stil bij knooppunt Holendrecht. Daar is 1 rijstrook dicht, de vertraging is 10 minuten. En op de A58 Eindhoven richting Tilburg, tussen Oorschot en Moergestel, 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Hier, de rechte rijstrook is dicht, want daar staat een kapotte vrachtwagen stil. Dan het weer, Marco Verhoef. Het was gisteren best een natte dag, vandaag eigenlijk weer. Ja, heel buiig. Inmiddels is het allemaal wel aan het verbrokkelen. Dat betekent dat er ook langere, droge momenten zijn. En in het noorden van het land wordt het als eerste helemaal droog. Uiteindelijk in de loop van de avond, of begin van de nacht, moeten de laatste buien ook het zuidoosten van het land gaan verlaten. En dan hebben we eigenlijk heel rustig weer, met wat opklaringen. Nog wel een beetje wind en daardoor zal de kans op mist vrij klein zijn. Maar het kan nog wel behoorlijk afkoelen. In het binnenland zelfs tot dicht bij het vriespunt. Dus ik zou er niet helemaal van staan te kijken als het morgen op een enkele plek zelfs even wat glad is. Dus morgenochtend wel oppassen. Bovendien ook even rekening houden met het feit dat je misschien je auto eruit moet krabben. En morgen zou, zei je eerder, toch wel de beste dag van de week worden? Ja, nou ja, in ieder geval de dag met de minste neerslag. Want voordat er weer een keer wat regen gaat vallen, is het waarschijnlijk een heel eind in de avond. En overdag is het dus grotendeels droog, met flinke zonnige periode in de ochtend. In de middag neemt van het westen uit de bewolking wel weer toe. En als gezegd, in de avond gaat er in het westen dan wat regen vallen. Maar goed, dan is de zon al lang en breed onder. En nou, ik denk dat het voor 9 niet aan de orde is. Het wordt zo'n 5 à 6 graden. De wind overdag stelt niet veel voor, maar in de avond, als die neerslagzone begint te naderen, begint die wel weer aan te zwellen. En daarna de vrijdag en het weekend? Ja, die neerslag trekt dan in de nacht naar vrijdag het land over. In het binnenland kan er ook natte sneeuw bij zitten. Dus dat is ook even iets om rekening mee te houden. Vrijdag overdag valt er misschien nog een winterse bui, maar is er ook al wel wat ruimte voor de zon. Graad of 5 wordt het dan. En zaterdag krijgen we dan in de loop van de dag weer regen. Misschien zelfs wat natte sneeuw in het oosten van het land. Zondag geleidelijk weer minder nat met wat zon erbij. Het is wat wisselvallig. En overdag is het dan steeds zo'n 6 graden. En dat is redelijk gemiddeld voor de tijd van het jaar. Marco, dankjewel. Nieuw van onze barista's. Shell Café Premium Coffee. Dat is echt genieten van excellente koffieblends. Vers bereid en 100% heerlijk. Kom snel proeven. Shell. Go well. Ook te maken met borrelende darmen of winderigheid na het eten? Ongemakkelijk is het wel. Avogel Boldosinara-tabletten helpen bij veel voorkomende spijsverteringsklachten, zoals borrelende darmen, winderigheid, opgeblazen gevoel en misselijkheid. Gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Boldosinara is een traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Onrust in Kazachstan, een enorm land in Centraal-Azië. En dat begon met demonstraties tegen de onverwachte verhoging van de brandstofprijzen. Maar het werd al gauw een protest tegen de zittende machthebbers. Shalket werd de meest gescandeerde leus. Shalket, dat betekent de oude man moet weg. Dat roepen die Kazachse demonstranten. En wie is nou die oude man? Nou, dat is Nazarbayev, die al tientallen jaren aan de Kazachse touwtjes trekt. Duizenden mensen gingen de straat op en vielen overheidsgebouwen aan in Almaty, de voormalige hoofdstad van Kazachstan. Ordetroepen vuurden traangas af om de gebouwen te verdedigen. verderop in de stad proberen ordentroepen de orde te herstellen. Ze vuren traangas af op demonstranten die daarop hoestend en proestend wegvluchten. Maar ondanks het traangas en ook dat andere harde ingrijpen groeit het protest. En niet alleen in Almaty, maar ook in andere steden gaan mensen de straat op. Ondertussen spreekt de president Tokayev over bandieten die politie en leger aanvallen. En daarom zal hij keihard ingrijpen, zei hij vandaag in een televisietoespraak. Поэтому как глава государства из сегодняшнего дня председатель Совета безопасности намерен действовать максимально жестко. Correspondent Geert Groot-Koerkamp, wat denk jij? Gaat hij dit ook echt doen? Hij heeft harde woorden laten klinken. En we hebben de afgelopen dagen en vooral ook vandaag gezien dat die veiligheidstroepen in Kazachstan niet voor terugdeinzen om geweld te gebruiken. Je hoorde dat net al in die geluidsopname. Er wordt met traangas geschoten. Er zou ook met scherp zijn geschoten. Maar het is heel moeilijk om dat allemaal te controleren. Omdat het internet in vrijwel heel Kazachstan plat ligt. Dus er komen maar heel mondjesmaat sijpelen er berichten naar buiten die heel moeilijk te zijn te controleren. Maar er wordt behoorlijk hard ingegrepen. Er zijn net ook berichten verschenen dat in Astana, of de Nur-Sultan moet ik zeggen, sinds enkele jaren de nieuwe naam van de hoofdstad, dat daar panzervoertuigen door de stad rijden. In ieder geval wat dat betreft lijken de autoriteiten er alles aan te doen om te laten zien dat ze het menen. En de president heeft ook de oude man, waar we net al over hadden, of wat we hoorden, wat er is gescandeerd, uit zijn functie gezet als voorzitter van de Veiligheidsraad. Hoe veelzeggend is dat? Dat is opmerkelijk, je hoorde inderdaad net die mensen scanderen. Dat gebeurt al een paar dagen. De mensen willen dat de oude man weggaat. En Nazarbayev, dat is ook nog dus de voormalige Sovjet-leider van Kazachstan. Maar de man die inderdaad de afgelopen 30 jaar aan de touwtjes heeft getrokken. In 2019 is hij teruggetreden als president. Toen is Tokayev gekomen, min of meer benoemd door hem. Maar Nazarbayev bleef daarna nog wel bijvoorbeeld leider van de regeringspartijen. En hij bleef hoofd van de Veiligheidsraad, had dus heel veel macht. Geleidelijk is hij teruggetreden uit verschillende functies, maar dat van de Veiligheidsraad, dat is gebleven. En dat was ook de reden dat veel mensen tot op de dag van vandaag in ieder geval ervan overtuigd waren dat Nazarbayev nog steeds aan de touwtjes trekt. Wat er nu precies is gebeurd, of dat een soort paleiscoup is geweest, of dat Nazarbayev heeft gezegd van ga jij het maar doen. Er zijn ook geruchten intussen dat Nazarbayev mogelijk het land zou verlaten om ergens voor genezing, voor behandeling. Wat er van waar is, weten we ook niet precies. Maar het is een heel opmerkelijk moment, want feitelijk vanaf nu, op papier althans, heeft Tokayev de volledige macht in handen. En wat is de laatste stand van zaken wat betreft de onrust? Die is nog steeds overal aanwezig. Er zijn berichten uit Almaty dat daar het vliegveld in handen zou zijn van opstandelingen, van demonstranten. Dat betekent dat ook bijvoorbeeld een luchtvaartmaatschappij als Aeroflot uit Rusland alle vluchten naar Almaty heeft stopgezet. Ook uit Minsk, uit Wit-Rusland, uit Georgië zijn vluchten vooralsnog gecanceld. Hoe de situatie op dit moment is, weten we niet precies. Er zijn ook berichten dat ergens een standbeeld in een stad van Nazarbayev omver is gehaald. Het is daar nu al enkele uren later natuurlijk. Het is 5 uur later dan in Nederland. Het is al laat in de avond. Maar er zijn allerwege berichten dat er nog steeds in veel steden die onrust voortduurt. Het gaat zo snel. Terwijl hij, jij vertelde, hij 30 jaar dan lang heeft gezeten. Ja, en dat betekent dat wat er nu gebeurt uniek is voor de recente geschiedenis van Kazachstan. He, er zijn wel eens vaker demonstraties geweest, protesten geweest. 5 jaar geleden waren er grote protesten in verband met landhervormingen. Nou, die zijn op een gegeven moment weer de kop ingedrukt. 10 jaar geleden waren er grote protesten in het westen, in Zhanaozen, een oliestad. Er was een staking, is ook hard opgetreden toen. Er zijn 15 mensen omgekomen. Maar wat er nu gebeurt, iets dat zich als een olievlek uitbreidt over het hele land. Dat is iets dat ook experts, de mensen die alles weten van Kazachstan, heeft verrast. En zeker ook de regering, de overheid en de president heeft verrast. En dat zie je ook een beetje aan die toch wat paniekerige stappen die ze de afgelopen dagen hebben genomen. Hè. Eerst de noodtoestand uitroepen. De macht naar zich toe trekken. Aan de ene kant zeggen dat ze hard zullen optreden. Maar aan de andere kant, wat heeft Tokayev ook gezegd, volhouden aan politieke hervormingen die ergens in het verschil ziek liggen. Maar dat zegt hij al een paar jaar lang. En ja, de indruk is toch stellig dat bij veel mensen het geduld opraakt. Dat mensen weinig geloof hebben dat die hervormingen nu juist van Tokayev zullen komen. Ja, wat in sommige plaatsen ook nu gebeurt, lees ik, is dat die LPG-prijs dan weer omlaag gaat. Wat is eigenlijk de lont in het kruidvat geweest. Maar is dat nu nog voldoende voor de demonstranten? Nee, dat is zeg maar too little too late. Dat is ook niet overal gebeurd. Dat is in een aantal steden hebben ze die prijzen weer meteen verlaagd. En ook gezegd dat ook prijzen van levensmiddelen omlaag zouden gaan. Maar ja, de meeste mensen vatten dat toch op als een doekje voor het bloeden. Omdat iedereen wel begrijpt dat die prijzen vandaag zijn teruggebracht. Maar dat ze morgen of volgende week weer even goed zullen kunnen stijgen. En die prijsstijgingen, dat was inderdaad de trigger van dit protest. Dat is, je moet je voorstellen, als in Nederland de benzineprijs in één keer twee keer zo hoog wordt, dan zou dat ook tot veel verontwaardiging leiden. En des te meer in een land als Kazachstan, waar een heel groot deel van de bevolking moet rondkomen van bijna niets. Waar armoede behoorlijk wijd verbreid is. En in zo'n situatie is zo'n prijsverhoging is een enorme klap voor het gezinsbudget. Correspondent Geert Groot-Koerkamp, dank je wel. Ernst Kuipers maakte vandaag zijn entree in Den Haag. De baas van het Erasmus Ziekenhuis wordt de opvolger van Hugo de Jonge als minister van Volksgezondheid. Tijdens een gesprek met formateur Rutte werd bekend dat er vandaag een record aantal besmettingen is vastgesteld. Na afloop vertelde Kuipers in de stromende regen dat dit een grote uitdaging wordt. Ik heb het net binnen gehoord, ruim 24.500, nooit eerder zo hoog. Nou wisten we natuurlijk dat de aantallen wel weer omhoog zouden gaan met de opkomst van de Omicron variant. Maar dit is een heel hoog aantal. Het is tot nu toe, als je kijkt naar het aantal patiënten wat zich meldt bijvoorbeeld in een ziekenhuis, is het naar verhouding nog lager. Lager dan de afgelopen weken. Dan moet er rekening mee houden dat het aantal verder omhoog zal gaan. Meneer Kuipers, u heeft er eerder ook geen geheim van gemaakt dat u wel minister zou willen worden als u gevraagd werd. Waarom wilde u dat zo graag? Ik heb wel eens een keer beantwoord de vraag van, als u gevraagd, ik zei altijd, de kans is buitengewoon klein en nee. En toen kreeg ik op een gegeven moment de slimme vraag van, ja, maar als u nou gevraagd zou worden, toen heb ik gezegd, dan ga ik er serieus over nadenken. En dat heb ik in de afgelopen periode gedaan. Ja, maar wat was het toch dat u zegt, ik denk dat het goed is dat juist ik hier nu kom? Nou, ik heb niet per se gezegd dat het is goed als ik hier kom. Maar wat in al lange tijd is dat de uitdagingen die er voor de zorg zijn, die zijn heel groot. Niet alleen in Nederland, ook in het buitenland, op alle plekken eigenlijk. Het gaat over personeel, het gaat over toegankelijkheid. En het helpt om voldoende input dan te hebben vanuit de verpleegkundige en de medische beroepsgroep. En dat hoeft niet in de rol van minister, dat kan ook op andere manieren. Nou, zijn er ook bijvoorbeeld natuurlijk, u heeft ervaring in de ziekenhuizen, er zijn ook huisartsen. En bijvoorbeeld in zo'n sector van de zorg is ook wel een beetje zorg. Krijgen we wel een minister die ook onze minister is? Hoe gaat u ook hen laten zien dat u een goede minister bent? Daar moet ik mijn best voor doen en ik denk dat dat kan. En qua corona, het is natuurlijk de afgelopen periode alleen maar over corona gegaan. Maar ja. Juist ook de kritiek in de samenleving wel is, kijk verder dan alleen maar die pandemie. Ja. Hoe kijkt u daar tegenaan? Daar ben ik het totaal mee eens. Vandaar dat ik al noem, alleen al vanuit het perspectief van de zorg. Dat echt een heel belangrijk onderwerp, dat bestond al voor corona, gaat steeds harder regelen. Ja. Laten we ons realiseren dat in een situatie van een pandemie is iedere capaciteit die je creëert op enig moment niet genoeg. Dus we zullen echt gezamenlijk moeten zoeken naar een lange termijn oplossing. Ja, bent u al voorbereid op de persconferentie van aankomende vrijdag? En nee, kunt u ons al een beetje meenemen wat er gaat gebeuren? Nee, daar kan ik nog niks over zeggen. Ik ben nog niet beëdigd en dat gaat allemaal komen. Moest u eigenlijk lang nadenken toen u gebeld werd op ziekenhuis? Dat vraagt echt, want ik denk dat voor al mijn collega's geldt, dat je daar echt even heel serieus over na moet denken. Niet alleen zelf, maar ook met je partner en de familie. En tot slot, u bent in ieder geval blij met de paraplu van de partij, denk ik. Maar hoe ver was u nou echt betrokken al bij D66? Ik heb veel input gegeven, in ieder geval op de zorgparagraaf van het verkiezingsprogramma. En u ziet ook echt de punten waar ik me graag hard voor wil maken. Meer inzet op preventie, lange termijn beleid, behoud van personeel, opleiden. Het zijn echt belangrijke onderwerpen waar ik heel graag mijn schouders onder wil zetten namens de partij. Ernst Kuipers, de nieuwe minister van Volksgezondheid, in gesprek met politiek verslaggever Ardy Stemerding. Verkeersinformatie bij de ANWB Wijnand Zwaan. Ja, een paar ongelukken veroorzaken extra vertraging. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht bij Rosmalen was een aanrijding met een aantal personenwagens. Daar zijn twee rijstroken dicht. De vertraging vanaf Vught is zo'n 20 minuten. En op de A27 van Breda naar Gorkum, daar ging het mis bij Nieuwendijk. Daar staat 5 kilometer file vanaf knooppunt Hooipolder. De vertraging is 20 minuten. De linkerrijstrook is dicht.

Ja, heel erg hoog. Maar mag je wel zeggen, ik zit zelf op Sint Maarten op dit moment. Moet mij elke dag sinds het nieuwe jaar door de files manoeuvreren die er voor testcentra staan in Vilesburg. En er is toch wel sprake van een zekere paniek. In het huis waar ik verblijf heeft iedereen deze week COVID gekregen. Dus ik vlieg vanmiddag weer terug naar Curaçao. Al is het daar niet veel beter. 500 tot 750 besmettingen per dag erbij. Voor de kerst waren er bijna 1000 actieve cases. En de teller staat inmiddels op 5000. Vijf keer zoveel, een record. Niet eerder was het aantal coronacases zo hoog. En ook op Aruba noteerde gisteren een record met meer dan 1000 besmettingen op één dag. De teller staat daar op 3500 actieve besmettingen. Ter vergelijking, Nederland is het weekcijfer 639 per 100.000 inwoners. Op Aruba is dat een factor 8 hoger. Zo. Ja, met die relatief weinig aantallen inwoners op alle eilanden zijn de cijfers die je hoort ongekend hoog. Ja, en daar heeft Curaçao eerder te maken gehad met een zeer dodelijke coronagolf. Die ziekenhuiscijfers nu zijn nog laag, maar zijn ze voorbereid? Want meestal duurt dat een paar weken voor je dat terugzien in de ziekenhuizen. Zijn ze voorbereid op een volgende opnamegolf? Nee, dat zijn ze niet. Vanochtend trokken ze opnieuw aan de bel. Grootste probleem volgens hen is het personeel. Een groot deel van de eigen staf is op Curaçao zelf besmet. En de intensive care die heeft niet genoeg specialistische verpleegkundigen voor de aantallen die er nu al liggen. Vandaag werd bekend dat er 12 IC-verpleegkundigen bijkomen vanuit Amerika. En dan hebben ze er in totaal 36. Dat is, als je dat omrekent naar 4 personeelsleden per bed, dan heb je 9 IC-bedden. En het aantal bedden wat nu vol ligt is 8. Dus echt veel schieten ze daar niet mee op. Het water staat ze echt aan de lippen. Hmm. En het ziekenhuis roept al enige tijd om strengere maatregelen en vindt ook dat de zorgcapaciteit leidend moet zijn in de te nemen maatregelen. En dan doelen ze waarschijnlijk op een of andere vorm van een lockdown. Ja, en komt hier, denk je, op de eilanden? Nou, het lijkt, maatregelen lijken met deze huidige besmettingscijfers bijna onvermijdelijk. Maar een lockdown, dat zit er volgens mij niet in. De eilanden hebben niet zulke buffers als jullie en liggen nu al aan het infuus van Nederland. Wat we wel kunnen verwachten is een strengere avondklok. Het sluiten van horeca en verplicht binnenblijven. Of althans op tourbeurt je boodschappen doen, afhankelijk van je kenteken. Dat is een maatregel die ze daar eerder hebben genomen. En dan ja, voor de toeristen uit Nederland die op dit moment massaal de lockdown omzeilen door hier op vakantie te komen, die kunnen nog wel wat vrijer bewegen. Want in de resorts en in de hotels blijven horeca, restaurants en casinos open voor de gasten. En een groot aantal hotels en resorts ligt bovendien aan zee. Dus daar mag je tot nu toe met gepaste onderlinge afstand nog wel naartoe. En dat is omdat het zo'n belangrijke inkomstenbron is, daar durven ze niet als eerste aan te komen. Nee, dat is vorig jaar gebeurd en dat is desastreus geweest. Dus dat gaan ze niet nog een keer doen, is mijn inschatting. Correspondent Dick Draaier, dank je wel. De 5 voor 6. Dan voor je weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen uit het nieuws. We beginnen met nummer 5. Stripuitgever Sepp van der Kwade kwam eind vorige week in samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie met een stripverhaal over een cold case uit 2010. De zedenzaak draait om 2 verkrachtingen en een poging daartoe in kelderboksen in Schiedam en Vlaardingen. De politie hoopt op deze manier de zedenzaak te kunnen oplossen. Inmiddels zijn er naar aanleiding van de strip al 250 tips binnengekomen. Uitgever Van der Kaden is er blij mee. Dat het stripverhaal van de cold case mede heeft geleid tot nu al 250 tips maakt ons uiteraard super trots. Maar we hopen op de gouden tip. Dus weet je meer, geef het dan vooral door aan de politie. De strip is voor ons pas echt geslaagd als de dader wordt gepakt. Bij de Dakar Rally in Saudi-Arabië denken de meeste mensen waarschijnlijk aan van die grote sterke trucks, vrachtwagens, quads, motoren. Niet aan een Citroën CX uit 1981. En daar brengen Kees en Jacobine Kamps uit het Brabantse Langeweg verandering in, want ze doen mee in hun oude Citroën. Niet voor de winst natuurlijk, gewoon voor de lol. Ze leggen de rit samen af, maar qua taakverdeling heeft Jacobine het eigenlijk het best bekeken. We doen het echt al samen. En als het rijden moeilijk is en moeilijk blijft, dan rijdt Kees. Als het rijden wat makkelijker zou zijn, dan ga ik rijden. En het ligt eraan, navigeren weer heel erg moeilijk wordt, dan mag hij niet meer navigeren. Eigenlijk alles wat moeilijk is, mag Kees doen. Met hun deelname halen ze ook geld op voor het goede doel. Een kwart van het sponsorgeld gaat naar Bright Future for Children. Dat is voor het bouwen van scholen in Senegal. 3. kom binnen en dan zeg je... Tjaka, gefeliciteerd met je dochtertje, met je zoon. Hartstikke leuk. Tjaka. Ja, dit is natuurlijk Mr. Tjaka himself, Emiel Ratelband. En hoewel deze uitspraak al ruim 10 jaar oud is, wordt hij binnenkort weer actueel. Want de mediapersoonlijkheid wordt voor de 9e keer vader. Ondanks dat het kindje naar verwachting pas in mei of juni wordt geboren, weet Ratelband het geslacht al. Het wordt een zoon. Ratelband zegt dat zelf te hebben geregeld door informatie te hebben gehaald bij de Maasai, stam in Kenia. En die hebben mij verteld, zegt hij, over een techniek waarmee ze zelf bepalen of ze een jongetje of een meisje krijgen. Nou, later kwam ik een kippenfokker tegen die zei dat ook zij technieken gebruiken om een hen of een haan te krijgen. Dus dat is geregeld en de naam staat daarmee ook al vast. Kindje gaat Willibrord heten, vernoemd naar zijn oud-collega en vriend Willibrord Frenkin. 2. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Ja, kent u deze versie van het liedje nog? In maart 2020, aan het begin van de pandemie, deelde onder andere Wonder Woman-actrice Gal Gadot een video waarin zij en andere celebrities, onder Jimmy Fallon, Natalie Portman, Mark Ruffalo, ieder een zin uit Imagine van John Lennon zongen. Die video ging viral en werd miljoenen keren bekeken, maar er was ook heel veel kritiek. Fans vonden het ongemakkelijk en ongepast. De actrice komt nu terug op wat ze gedaan heeft toen. Ze zegt dat het getuigt van slechte smaak. Ze zegt dat ze het allemaal goede bedoelingen hadden, maar dat ze de plank volledig mis hebben geslagen. 1. Door de pandemie lijkt de tijd soms wel stil te staan. En daar heeft nu ook president Biden last van. In een toespraak aan het Amerikaanse volk lijkt hij even kwijt te zijn welk jaar het ook alweer is. We have the medicines coming along that can save so many lives and dramatically reduce the impact that COVID has had on our country. There's a lot of reason to be hopeful in 2020. Late show host Stephen Colbert maakt zich niet zo'n zorgen om Biden's vergissing. Bit of a glitch there. Nothing to worry about. Happens with my iPhone all the time. Did someone get Joe wet? Just slip him into a bag of rice till he dries out. It's gonna be fine. Zometeen na 6 de Franse president Macron. Hij heeft ook opzien gebaard, want hij heeft gezegd dat ongevaccineerden, dat hij die graag dwars wil zitten. Ja, en dat leidt meteen tot een flinke storm van kritiek. Gaan we het zo mee over hebben met onze correspondent. Radio 1 Journaal. De eerste kandidaat bewindslieden gaan bij formateur Mark Rutte langs. Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. Er is ook duidelijk gezocht naar een nieuw elan. Eigenlijk is alleen Rutte degene die terugkomt op zijn oude plek. Met nieuws uit binnen- en buitenland. Er is geen greintje vertrouwen meer in de heersers van Soedan. Sport. En dan zeggen veel mensen, ja, zijn tijd komt nog wel. Nou, dat is een argument wat je in topsport nooit moet gebruiken. Vragen. Heeft u er vertrouwen in dat dit goed gaat komen? En doorvragen. Betekent dat dat de plannen ook nog teruggedraaid kunnen worden of niet? Het NOS Radio 1 Journaal met Astrid Kersenboom. Elke werkdag van 6 tot half 10. Ster. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Sockwell. Hoge kwaliteit compressiesokken voor iedereen. Stijlvol en kleurrijk. Gemaakt van natuurlijke materialen. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. De beste compressiesokken vind je op sockwell.nl. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan. Via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Weltrusten. Weltrusten, schat. Bescherm wat het belangrijkst is. Met Verisure alarmsystemen en camera's. Start je aanvraag op verisure.nl. Bestel ook je skisokken op sokwel.nl. Sokwel.nl. Let me tell you a secret. I know a place where care counts. Where you're welcome to visit before you go on a visit. to see family and friends, or before you go abroad, can you name that place? I know I can. Ook jouw veiligheid vergroten? Kijk op coronaclean.nu. Hallo, mijn naam is Piet Hellemans, dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Zonder hulp kunnen lokale dierenhulporganisaties dieren in nood niet helpen. Wilt u ook een dier in nood helpen? Denk eens aan het lokale dierenasiel, de vogel- en wildopvang in uw regio of de dierenambulance in uw buurt. Help ook een handje en word vrijwilliger. Of ga nu naar dierenlot.nl en word nu donateur. U helpt al met €1,85 per maand. Ga daarom nu naar dierenlot.nl. Dierenlot.nl. Zes uur. NPO Radio 1. Mark Visser. Goedenavond, het laatste half uur van Nieuws & Co. President Macron wil ongevaccineerden het leven zuur maken. Hoe handig zijn zulke stevige uitspraken om mensen alsnog te overtuigen tot vaccinatie? Eerst het NOS Journaal, Clemens Peters. De man uit Alphen aan de Rijn die vorig jaar maart tijdens een demonstratie op het Malieveld in Den Haag dreigend met een startkabel zou hebben gezwaaid in de richting van de politie, moet voor de rechter komen. Het is de man uit het filmpje dat deze week werd gedeeld door VN-reporteur Niels Meltzer. Hij noemde het optreden van de politie walgelijk. De twee agenten die de man aanhielden en neerknuppelden worden vervolgd. De man zelf wordt verdacht van onder meer poging tot zware mishandeling en bedreiging. In Almaty in Kazachstan staat het stadhuis in brand. Boze Kazachen wisten vanmorgen een politiecordon te doorbreken en bestormden het stadhuis. In het land wordt al een paar dagen geprotesteerd sinds de brandstofprijzen fors zijn verhoogd. Gisteravond trad de regering af en werden die prijsverhogingen weer ingetrokken, maar er kwam geen einde aan de rellen. De veiligheidstroepen grijpen hard in, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Er wordt met traangas geschoten. Er zou ook met scherp zijn geschoten. Maar het is heel moeilijk om dat allemaal te controleren. Omdat het internet in vrijwel heel Kazachstan plat ligt. Dus er komen maar heel mondjesmaat sijpelen er berichten naar buiten die heel moeilijk te zijn te controleren. Maar er wordt behoorlijk hard ingegrepen. De president van Kazachstan, Tokayev, heeft gezegd dat er doden en gewonden zijn gevallen. Aantallen noemde hij niet. Bij de politie zijn 100 tips binnengekomen na een uitzending van Opsporing Verzocht over de dood van een meisje van 14. Veel tips gaan over de fiets van het meisje. Die is nog spoorloos. Een man van 32 zit in deze zaak vast. Hij is de turnleraar bij de gymvereniging van het slachtoffer. Drie verdachten die zondag werden opgepakt bij de verboden betoging op het Amsterdamse Museumplein blijven voorlopig vastzitten. De mannen worden verdacht van geweld tegen ME'ers. Zondag werden in totaal 30 mensen opgepakt. De beoogde minister van Financiën en vicepremier in het nieuwe kabinet, Sigrid Kaag, zit in quarantaine. In haar zeer nabije omgeving is iemand positief getest op corona. Ze heeft zelf geen klachten, laat ze weten via Twitter. Het aantal vuurwerkslachtoffers tijdens Oud en Nieuw is dit jaar verdubbeld ten opzichte van de vorige jaarwisseling, meldt Veiligheid NL. In totaal vielen er 773 slachtoffers. Vooral onder jongeren vielen meer slachtoffers, zegt Veiligheid.nl. We denken dus dat er meer kinderen vuurwerk hebben afgestoken. En dat leidt ook tot meer slachtoffers. En bijvoorbeeld die TikTok-challenge die voor de jaarwisseling al rondging. Nou ja, we hebben in ieder geval dit jaar gezien dat de meetmoment dat wij hebben gedaan, dus 31 december, 1 januari, dat ongeveer een schoolklas kinderen vanwege die TikTok-challenge gewond is geraakt. Op het sociale medium TikTok ging een zogeheten challenge rond, waarin te zien was hoe mensen op klein vuurwerk gingen staan, omdat dat een hardere knal zou geven. Veel kinderen deden dat na tijdens de jaarwisseling en raakten dus daarbij gewond. Toptennisser Novak Djokovic is er nog altijd niet zeker van dat hij Australië binnen mag voor de Australian Open. Djokovic kwam vandaag aan in Melbourne. Hij dacht dat hij het land in zou kunnen zonder te zeggen of hij is ingeënt tegen corona. Maar nu blijkt dat dat niet zomaar gaat, omdat hij een verkeerd type visum heeft om Australië binnen te kunnen met een medische vrijstelling. Het weer vanavond vooral in het zuiden nog buien. Verder opklaringen. De temperatuur daalt vannacht naar dicht bij nul. Morgen is het droog. In de ochtend schijnt de zon. En dan wordt het morgen 5 of 6 graden. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Een paar aanrijdingen veroorzaken nog extra vertraging. Bij Den Bosch op de A2 vanuit Eindhoven, bij Rosmalen. Er was een aanrijding met een aantal personenwagens. Daar staat file vanaf Vught, 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A9 richting Diemen ligt een oliespoor op de weg bij knooppunt Holendrecht. Daar staat 5 kilometer file. De rechte rijstrook is afgesloten, de vertraging 10 minuten. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam, er was een ongeluk bij knooppunt Ypenburg met een aantal personenwagens. Het oponthoud is daar 10 minuten. En op de A27 van van Breda naar Gorinchem zien we zelfs een half uur vertraging in de file tussen knooppunt Hooipolder en Nieuwendijk, 6 kilometer. De linkerrijs. Ster. Wat is een rijk leven? Succes? Een vol sociaal leven? Iets nalaten? Hoe u dat ook invult, Private Bank Insinger Gielissen helpt u graag. Zoals met het duurzaam beleggen van uw vermogen, zodat u zich kunt richten op wat voor u belangrijk is. Ervaar een rijker leven. Insinger Gielissen. It's a Sunweb holiday. Hallo, wij zijn Sunweb. Deze keer schotelen we je niet zomaar een vakantie voor. Want jouw ideale vakantie is zoveel mooier dan reclame. Denk maar eens aan die vakantie. Dat is het ideale vakantiegevoel. Dat wilden we je even geven. Fijn, hè? Sunweb. Creating memories. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Boek nu zorgeloos je vakantie op sunweb.nl. Omruilen mag altijd, zonder kleine lettertjes. Sunweb, creating memories. De meeste consultants vertellen u graag hoe ze u vanuit een burning platform kunnen navigeren naar een profitable path to growth, gebruikmakend van new digital business models en dynamic reporting. Bij EY Consulting denken we dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. NPO Radio 1. NOS NTR. Al ruim een jaar wordt iedereen opgeroepen zich te laten vaccineren. Zoals een paar weken terug nog door demissionair minister De Jonge. Iedereen kan helpen door je alsnog te laten vaccineren. Of, als je al gevaccineerd bent, door het gesprek aan te gaan met iemand die nog niet durft of nog niet wil. Vandaag bleek de Franse president een stuk minder geduld te hebben met de ongevaccineerden. Mark Visser. Nieuws en Co. Want Macron zei in een interview met de Franse krant Le Parisien dat hij graag het leven van ongevaccineerden zuur wil maken tot aan het einde van deze pandemie aan toe. Opmerking van Macron leidde tot een storm van kritiek. En het zou ook onpresidentieel zijn, correspondent Frank Renaud. En heeft hij eigenlijk ook gezegd waarom hij deze mensen het leven zuur wil maken? Jazeker hoor, dat doet hij in dat interview ook. Het is 7 pagina's lang in Le Parisien, dus het is uitgebreid. Maar hij zegt hij wil drang uitoefenen op de mensen om zich te laten vaccineren. Dat zijn er nog zo'n 5 miljoen in Frankrijk ongeveer die dat nog moeten laten doen. Nou, er ligt een plan op tafel, een wetsvoorstel om de coronapas straks alleen nog voor gevaccineerden te laten gelden. Hè. Dus dat betekent dat niet gevaccineerden niet meer naar restaurants kunnen, niet meer naar het theater, niet meer naar cafés, niet meer naar de bioscoop. En dat beleid, dus om de toegang te ontzeggen tot dat soort voorzieningen, dat vatte Macron in dat interview samen als mensen het leven zuur maken. En daar wil hij inderdaad mee doorgaan, zolang het nodig is, zolang er nog niet genoeg mensen gevaccineerd zijn. Nou, is er veel kritiek. Daar zal hij niet helemaal door verrast zijn. Heeft hij al gereageerd? Nee, hij zelf heeft niet gereageerd, maar premier Jean Castex namens de president zou je kunnen zeggen wel. Hij zegt dat heel veel mensen gewoon hetzelfde zeggen als de president, dat er druk uitgeoefend moet worden op niet gevaccineerde mensen. En Jean Castex heeft zojuist ook een paar minuten geleden het Franse parlement, de Tweede Kamer, toegesproken. En daarin zei hij ook nog dat het niet zo kan zijn dat ongevaccineerden zomaar ongestraft andere mensen besmetten. Einde citaat, dat is wat Castex zei. Nou, je weet het, de Franse regering hamert echt op vaccineren. Dat is volgens de regering de beste aanpak om die epidemie te boven te komen. Want als je massaal vaccineert, dan hoef je niet strengere maatregelen te nemen, zoals lockdowns opnieuw. Inmiddels heeft zo'n 90% van alle Fransen ouder dan 12 jaar zich laten vaccineren, volledig gevaccineerd. 10% nog niet. En dat zijn die 5 miljoen mensen waar Macron zich dus op richtte in dat interview. Er zijn over een paar maanden de Franse verkiezingen. Gaat er nog een rol spelen? Nou ja, aan de ene kant gebruikt Macron nu woorden die een beetje plat zijn in het Frans. Hè. Dat amerdé, het leven zuur maken, dat zegt een president niet, wordt gezegd. Dat is een beetje de kritiek. Maar dat is de kritiek vooral van zijn politieke tegenstanders bij die verkiezingen. Dus zijn opponenten, die komen met harde woorden vandaag, die komen met harde kritiek. Maar de meerderheid van de Fransen, zoals we net zeiden, die heeft zich wel laten vaccineren. En het zou best wel eens kunnen zijn dat die meerderheid van de Fransen Macron wel steunt. Want die mensen die zien nu dat ziekenhuisbedden vooral worden bezet door niet gevaccineerde Fransen, die zien ook dat reguliere operaties worden uitgesteld. En de ontevredenheid daarover neemt bij de Fransen toe. Dus misschien was het van Macron wel een hele slimme tactische zet juist. Correspondent Frank Renaud, dank je wel. Deze toon, hoogleraar gezondheidscommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam, Bas van der Putten. Goedenavond. Goedenavond. Deze toon, zulke harde taal, hoe zou dat in Nederland vallen? Ik denk dat het zeg bij de doelgroep, hè, ongevaccineerden, heel slecht zou vallen. En dus ik kan me wel voorstellen dat heel veel mensen het hiermee eens zullen zijn als Ernst Kuiper zoiets zou zeggen. Maar dat is natuurlijk niet de mensen die je wilt proberen te overtuigen om zich te laten vaccineren. Dus juist ongevaccineerden zullen voor een flink deel hier heel averechts op reageren. Dus een belangrijke motivatie om mensen om zich niet te laten vaccineren is dat ze zich onder druk gezet voelen. Dus als je ze nog meer onder druk zet, zal het averechts werken. Dan zetten ze de hakken nog meer in het zand. Of kan het ook zijn dat je juist die andere groep wil aanspreken? Ja, dat zou kunnen. Dus misschien dat in Frankrijk Macron zo stemmen probeert te winnen. Dus dan zou het misschien heel slim zijn. Maar uit het oogpunt van de crisisbesferen lijkt me het een hele domme set. Want de kans dat die mensen zich laten vaccineren, die wordt nog kleiner. En daardoor blijft de kans groter dat ook in Frankrijk meer besmettingen zullen blijven plaatsvinden. Nou viel hierop dat in Nederland dus demissionair minister De Jonge tijdens persconferenties soms wat harder was over de ongevaccineerden dan demissionair premier Rutte. Die wel nog laatst in de interview zelf zei, nou misschien als ik geen premier was had ik een andere toon aangeslagen, maar dat doe ik niet. Die toon van De Jonge, heeft dat geholpen? Nou, die heeft denk ik heel weinig geholpen de laatste tijd. Want je gewoon ziet dat er een vrij stabiele groep is van ongevaccineerden die niet in beweging zijn te krijgen. Die zijn, hebben zich voorgenomen om zich niet te laten vaccineren. Dus mijn advies is eigenlijk de laatste tijd, ze doen het niet omdat ze zich onder druk gezet voelen. Hoe vaker je tegen ze zegt, laat je vaccineren, doen ze het nog meer niet. Dus laat ze gewoon even 4 maandjes met rust. Zeg even helemaal niks tegen ze. En dan kunnen ze helemaal gewoon zelf het besluit nemen. Want dat is wat ze willen. Nu is het misschien dat bij een grote groep ongevaccineerden het ook al niet meer uitmaakt. Ook al zouden de Jonge en Rutte een andere toon aanslaan. Ze hebben het al verbruid. Juist dat er nu een wisseling van de wacht is, een nieuwe minister met Ernst Kuipers, zou dat kunnen schelen? Nou, dat hoop ik natuurlijk wel. Hè. Dus op dit moment heeft het kabinet, het coronabeleid, heeft een vertrouwen van 16% van de Nederlandse bevolking. Dat is extreem laag. Dus ik denk dat het nieuwe kabinet onder leiding van Ernst Kuiper, dat we zeggen onder VWS onder zijn leiding, dat hij moet proberen dat vertrouwen allereerst omhoog te krijgen. Kijk, het is niet te verwachten dat mensen heel veel aannemen van woordvoerders en van ministers die ze niet vertrouwen. Dus dat is het allerbelangrijkste. Eerst het vertrouwen terugkrijgen. En dat Kuipers wel ook al lang een toonaangevend gezicht is? Ja, maar wel vanuit de autoriteit van artsen. Dus het is wel zo dat in Nederland de artsen hebben bij een heel groot deel van de bevolking heel veel vertrouwen. Het RIVM heeft het bij de ongevaccineerden heeft wat minder vertrouwen. Maar artsen in zijn algemeenheid nog wel. Dat is ook een hele goede groep die kan proberen mensen die zich niet laten vaccineren te overtuigen om het wel te doen. Dus in die zin maakt arts Ernst Kuipers vanuit zijn achtergrond kan hij een hele mooie start maken. Maar hij zal er denk ik wel veel meer moeten ingaan dan het vorige kabinet deed, hè, dan Hugo de Jonge deed, op de argumenten die mensen hebben om ze ook niet te laten vaccineren. Kijk, we hadden het net over de mensen die echt niet willen. Ik denk dat dat een heel lastige groep is. Maar er is ook nog een flinke groep ongevaccineerden die gewoon, wat ik noem, oprechte twijfels hebben. Hè, die twijfelen over de lange termijn gevolgen. Gaat er over 10 jaar niet iets heel engs met mij gebeuren als ik me laat vaccineren? Dus door in te gaan op die argumenten zou we nog best wel wat winst te kunnen behalen dat ook die mensen zich alsnog laten vaccineren. En wat is de beste manier om die dan te bereiken? Want het is een grote groep. Nou, op dit moment, kijk, massacommunicatie is op dit moment vrij zinloos. Want dat is natuurlijk al geprobeerd. Dus eigenlijk wat er nu al gebeurt, gewoon 1-op-1 gesprekken, ook zo'n twijfeltelefoon, een heel mooi instrument. Maar er zal dan toch wel veel meer energie en middelen en mensen naartoe moeten. Dus je moet op dit moment degenen die nog niet zijn gevaccineerd, na een jaar dat we hebben geprobeerd ze wel te overtuigen, moet je die echt 1 voor 1 benaderen en 1 voor 1 proberen te overtuigen. Echt tv-campagnes op dit gebied zien we ook niet echt, hè? Of op internet. Nou, als je het hebt, moeten we even een splitsing maken. Als het gaat over zeg maar je eerste vaccinatie, dan is dat denk ik niet zo zinvol meer. Want kijk, dat is al een hele grote groep, dus die moet je echt één op één. Gaat het bijvoorbeeld over de boostercampagne, dan gaat het over zeg maar de derde prik op dit moment. Er zijn ook nog mensen die daarover twijfelen. Dat is een grote groep mensen die nog niet geboosterd zijn. Dan kan de massamediale communicatie wel heel erg zinvol zijn. Maar dan opnieuw dus niet vertellen van laat je boosteren, maar ook echt ingaan op de argumenten die mensen hebben om het niet te doen, hun twijfels. En probeer die twijfels te weerleggen. Dus dat kan in een massamediale campagne, als nog heel veel mensen het moeten doen, is het nog maar een kleine groep, zoals bij de eerste vaccinatie, dan moet het echt één op één. Dank, hoogleraar gezondheidscommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam, Bas van den Putten. Even naar Wijnand Zwaan, want de fileleed is nog niet voorbij. Ja, maar toch zijn de files nu wel aan het verdwijnen. We hadden te maken met een paar ongelukken, maar die zijn eigenlijk alle van de weg af. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht, daar rijdt het nog wel langzaam bij Rosmalen. 3 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. En ook op de A27 was een aanrijding van Breda naar Gorkum bij Hank. Nou, ook die is van de weg af. Daar staat file vanaf knooppunt Hooipolder. En het oponthoud is nu 10 minuten. De 500 rijkste mensen op aarde zijn afgelopen jaar gezamenlijk bijna 900 miljard rijker geworden. Blijkt uit de miljardairslijst die het Amerikaanse persbureau Bloomberg bijhoudt. Alleen al lijstaanvoerder Elon Musk werd in 1 jaar tijd ruim 100 miljard euro rijker. In totaal zijn volgens Bloomberg deze groep allerrijkste een kleine 7,5 biljoen euro waard. Nigeriaanse strijdkrachten hebben zo'n 90 ontvoerde vrouwen uit handen van hun kidnappers bevrijd. Onder hen waren 7 zwangere vrouwen, tientallen baby's en 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 16. Na medische controles worden ze weer herenigd met hun families, aldus de politie. En moet de Hitlerkever een nieuwe naam krijgen? Verschillende wetenschappers pleiten ervoor om sommige dieren en planten een nieuwe naam te geven. En de Hitlerkever, die leeft in de grotten in Slovenië, werd in de jaren 30 zo genoemd door een Oostenrijker die indruk wilde maken op Adolf Hitler. Maar door die naam is de kever nu al bijna uitgestorven, zegt deze insectendeskundige. Blijkbaar zijn er een hele hoop neonazis die elk jaar vakantieken naar Slovenië boeken om die beesten te gaan verzamelen. Gewoon de naam alleen is aantrekking genoeg blijkbaar voor die mensen. En daardoor kan die kever zich niet voortplanten. Nu Anne Soldaat met een angel, a crook en a thief op NPO Radio. Like an angel. Anne Soldaat was dat. Vandaag worden er opnieuw twee pluimveebedrijven geruimd, omdat er vogelgriep is gevonden. Dit keer in het Overijsselse Bentelo, waar 189.000 kippen worden afgemaakt. Het aantal geruimde bedrijven komt hiermee op 13. Dit is sinds de ophokplicht inging na de ontruiming van een bedrijf in Zeewolde. Verslaggever Pien Lering ging terug naar de eigenaar van dat Zeewoldense bedrijf, Seitz Dijkstra. Stal 1, geen toegang. Goed, ontsmetten staat er op de deur. Ja, dit is de inpakruimte. Er staan ontelbaar veel eierdozen hier klaar. Ja, dit zijn allemaal trays, dus 30 eieren per tray. Nou, en daar maken we stapeltjes van 6 trays. Dus en in de ruimte hierachter zitten kippen die u nog wel heeft. Ja. We staan ook met onze voeten nu op een speciaal mat. Een ontsmettingsbak. En daar hebben we ook nog zo'n bak. Bij de andere deur die dan echt naar de kippen toe gaat. Nou, en dat wij hier staan, kan niet kwaad. Nee, dat valt nu nog wel mee. Zo, laten we weer naar buiten gaan. Ja, is goed. Hier zijn dus nog kippen. Jullie hebben nog een ander bedrijf. Daar is de situatie heel anders. Ja, die staan nu leeg. En die kippen die zijn 26 oktober geruimd. Neemt u ons eens mee terug naar dat moment? Hoe ging dat? In het weekend daarvoor was er niks aan de hand. Want toen zijn we zelf door die stallen geweest. En de maandagochtend werd ik gebeld door de meneer die daar woont. En die dan daar het werk doet. Hij zei van ja, ik heb allemaal kippen achter in de stal. Een stuk of 50. En dan moet je gewoon gaan zoeken, maar dan is er iets aan de hand. En wat dacht u toen? Ja, als er dan 1,50 liggen, dan denk je, dat klopt niet. En je hoort het ook aan het geluid, want als je daar dan de stal inkomt, de eerste afdeling gewoon, zoals hier ook, gewoon normaal lawaai van de kippen. De tweede afdeling ook. En de derde minder lawaai en de vierde was bijna stil. Wist u toen meteen hoe laat het was? Nou, wel dat er iets aan de hand was wat niet zo prettig is. Maar dat het dan ook daadwerkelijk AI was. Dat wist je. Nee, dat kon je op dat moment niet weten. Vogelgriep? Ja, dat is vogelgriep. Nou, s'avonds is dus de NVWA geweest met de GD, de gezondheidsdienst, en onze eigen dierenarts. Die zijn door de stal geweest. En ochtends, dinsdagochtend om 5:00 ochtends werd ik gebeld dat het dus wel AI was. En wat gebeurt er dan? Nou, toen werd mij ook al medegedeeld van rond de middag staat er een ploeg mensen op de stoep. Zo snel gaat dat? Ja, ze hebben een heel draaiboek. Nou, rond de middag stonden de mensen en die begonnen de stallen dicht te maken. En gewoon de kieren dicht te plakken. En er kwam een auto met CO2-gas op het erf. En u stond daarbij? Wij stonden erbij en keken ernaar. Ja, u lacht maar. Ja, maar kijk, het scheelt, wij hebben dat hier thuis eerder meegemaakt. En dus dan weet je ongeveer wat er gaat gebeuren. Dus dat is anders dan wanneer het allemaal voor de eerste keer is. Maar ik kan me toch voorstellen als u dat voor uw ogen ziet gebeuren. Ja, nee, dat is gewoon niet leuk. Aan het eind van de middag waren ze dus allemaal al dood. Wat betekent het voor uw bedrijf, de schade? Het ging daar om 36.000 biologische kippen. Nou, die kippen die kosten al 8 euro per stuk. Maar die kippen die leggen tussen de 300 en 400 eieren per ronde. Zijn we 15 cent of zoiets. Nou, dan kun je het wel uitrekenen. Ik kan het even niet zo snel uitrekenen, maar het is een heleboel geld. Het loopt in de tonnen. Heeft u daarvoor een verzekering? Wordt dat vergoed? Krijgt u dat terug op enige manier? Nou, de directe schade krijg je voor het groot deel uit het dierfonds. En de indirecte schade, dus de leegstand waar je mee te maken krijgt. Nou, die loopt nog gauw op naar 4-5 maanden, minimaal. Nou, dat loopt ook in 3-4 ton. En dat voor de tweede keer dus. Ik sta er echt van te kijken. Hoeveel boeren maken zoiets mee? Ja, dat weet ik ook. Ik weet niet dat het ons nou voor de tweede keer treft. Ja, dat is denk ik ook een beetje pech. En misschien een beetje inherent aan de plek waar je woont. Want ja, je zit toch in zo'n polder. Of gewoon nu ook in het oosten van het land, waar dus veel minder water is, daar ook gevallen zijn. U denkt er niet over om te stoppen? Nee, ja, dat heeft ook verband met mijn kinderen. En dan op een gegeven moment moet ik aan mijn kinderen vragen van, heb je er nog wel zin in? Dat heb ik ook wel gedaan trouwens. En wat zeiden ze? Ik heb niet gemerkt dat ze denken van, waar begin ik aan? Of zal ik het wel doen? Ondanks deze tegenslagen? Ook al maak je nou veel mee, je komt er altijd wel weer bovenop. Tenminste, tot nog toe wel. Maakt u zich zorgen over de kippen die u hier nog heeft? Ja, continu. Dat is er toch diep ingehakt dan? Ja, maar dat blijft hoor. Gaat er ook niet uit. Het aantal meldingen door journalisten in Nederland van bedreiging en fysiek geweld is vorig jaar meer dan verdubbeld. Er kwamen 272 meldingen binnen bij Persveilig. Een jaar eerder waren dat er 121. Peter Tervelde is van Meldpunt Pers Veilig. Dat is opgericht door journalistenvakbond NVJ, het genootschap van hoofdredacteuren, de politie en het Openbaar Ministerie. Goedenavond. Goedenavond. Om wat voor meldingen gaat het? Ja, dat is heel divers. Dat gaat om het bedreigen van journalisten via social media, mondeling, op straat, tot echt fysiek geweld. Dat zijn eigenlijk de twee die er wel echt uitspringen. Als we het hebben over de 272 meldingen in totaal, gaat het om 158 keer om bedreigingen en 73 keer om fysiek geweld. Dus dat zijn toch wel behoorlijke cijfers. Meteen daarbij ook zeggen, kijk, vorig jaar is Pers Veilig opgericht, november 2019. Dus we waren vorig jaar nog maar net begonnen. Dus alle journalisten kenden Pers Veilig ook nog niet. Dus ook de naamsbekendheid van Pers Veilig in de journalistieke wereld is groter geworden. Dat geeft ook deels aan waarom er veel meldingen zijn gekomen. Ja, dat is de belangrijkste verklaring voor dat hoge aantal ineens. Nou ja, wel dat het ruime verdubbeling is, denk ik dat het wel mee te maken heeft. Maar dat neemt niet weg natuurlijk dat we dit jaar wel heel veel hebben gezien. Er is natuurlijk ook heel veel in de publiciteit gekomen rond gewelddadigheden tegen journalisten, bedreigingen van journalisten. Dus dat er iets aan de hand is en dat het toeneemt. Dat er echt iets dreigends gaande is naar journalisten toe. Hm. Dat is natuurlijk buiten kijf. Ook vanuit de politiek eigenlijk, hè? Opruimende taal van politici in de richting van de pers. Journalistenvakbond NVJ is daar onder meer bezorgd over. Hebben jullie aanwijzingen dat dit ook echt tot geweld leidt? Nou, ik kan niet zeggen dat één op één meteen dan ook tot geweld leidt. Maar er zijn natuurlijk politici die journalisten behoorlijk in de hoek zetten. Afgelopen jaar nog het tuig van de richel, zo zijn journalisten genoemd. En dat soort uitspraken, dat helpt natuurlijk absoluut niet mee in een samenleving waarin veel mensen toch al naar journalisten toe wantrouwend zijn of zelfs overgaan tot gewelddadigheden. Dus het is ook steeds naar de politiek toe dat we oproepen en zeggen, steun nou de journalistiek. Het is echt een pijler van onze democratische rechtsstaat. Daar moeten politici zich wel degelijk heel erg van bewust zijn. Wat doen journalisten zelf nadat ze dit soort bedreigingen hebben gekeken? Gaan ze anders te werk? Er zijn journalisten die anders te werk gaan, ja. Er zijn journalisten die bepaalde wijken vermijden, bepaalde dorpen niet meer naartoe gaan. Die voorzichtiger worden, die niet meer over bepaalde onderwerpen willen praten of publiceren. Kijk, er zijn, om maar één voorbeeldje te noemen, regionale kranten die hadden bij een artikel over corona erbij geplaatst dat uit veiligheidsoverwegingen de naam van de verslaggever niet genoemd werd. Omdat je weet dat als je over een thema als corona schrijft, nou ja, en de naam van de verslaggever staat erbij, dan weet je meteen dat het leidt tot verbaal geweld, bedreigingen. Bijvoorbeeld via Twitter of direct messages op Facebook. Waarbij mensen de journalisten opzoeken en vervolgens gaan bedreigen. Hm. Dus je merkt dat veel journalisten voorzichtiger worden. Er zijn ook legio-journalisten die zeggen, juist dit geeft aan dat we ons werk moeten blijven doen. En we gaan er juist voor staan. Ik had laatst nog een cameraman die had een steen tegen zijn hoofd gekregen tijdens een demonstratie. Mm-hmm. En die had geschreven van, dit bewijst voor mij alleen maar, wij moeten er zijn. Dus ik zal er zeker niet mee stoppen. Dus het is eigenlijk heel gevarieerd hoe journalisten daar uiteindelijk mee omgaan. Peter Tervelde van Pers Veilig, heel erg bedankt. Dit was Nieuws & Co. Zometeen, dit is de dag. Thijs van der Brink, waar gaan jullie het over hebben? Ja, we hadden vandaag een record aantal besmettingen, zo'n 25.000. Maar in Engeland is de piek nog veel hoger. Toch zitten wij in een lockdown en zij niet. Wat kunnen we daarvan leren? Daar gaan we een gesprek over voeren. Dat zometeen, dan gaan we luisteren. En nu eerst Jan van der Putten met het nieuws. Ik wens u nog een heel fijne avond. NPO Radio 1. Minister De Jonge heeft de Gezondheidsraad om een spoedadvies gevraagd over een boosterprik voor jongeren van 12 tot en met 17. Dat bevestigen het ministerie van VWS en de Gezondheidsraad. Het kan een paar weken duren voor het advies er is. De arrestant uit Alphen aan de Rijn, die met startkabels naar de politie zou hebben gezwaaid, moet voor de rechter komen. Beelden van de hardhandige arrestatie van die man op het Malieveld wekten de woede van VN-rapporteur Niels Meltzer. Na opsporing verzocht zijn er tot nu toe 100 tips binnengekomen over de dood van Esmee. Meisje van 14 uit Leiden werd op 31 december doodgevonden. Een turndocent van haar gymnastiekvereniging zit vast als verdachte. En vanwege de harde wind en springtij en mogelijk wateroverlast zijn twee waterkeringen in Zuid-Holland gesloten. De Haringvlietsluizen tussen Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee en de Hollandse IJsselkering bij Rotterdam. Verwacht wordt dat die vanavond weer open gaan. En het weer nog, buien. Later vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot dicht bij nul. Morgen droog, vooral in de ochtendzon en een graad of 6. En verkeersinformatie bij de ANWB, Wijnand Zwaan. Er staat nog één korte file op de A2 bij Den Bosch richting Utrecht. Tussen de afrit Veghel en Rosmalen, 2 kilometer met 10 minuten vertraging. De oorzaak is een aanrijding. Twee rijstroken zijn dicht. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Minder vliegen, minder vlees eten en minder consumeren. Het lijkt allemaal nodig om het klimaat te redden. Maar volgens wetenschapsjournalist Hidde Boersma is dat onzin. Zometeen een debat. Maar eerst, dit is de dag waarop het aantal coronabesmettingen een nieuw record heeft bereikt. Vandaag zijn er bijna 25.000 positieve tests gemeld. Het hoogste aantal sinds het begonnen is met meten. Ook Engeland kampt met een piek aan besmettingen. Maar daar komt hoe dan ook geen nieuwe lockdown, zei premier Johnson gisteren. I would say we have a good chance of getting through the Omicron wave without the need for further restriction.